پرونی درس کې مونږ الحمدلله 12 دولس اصطلاحات دا دولسمه اصطلاح اعاده برای بہت داغی تذکرہ وشو اعاده برای بہت احد دا یو اوږد مضمون او پرون بیان شو اصطلاح اول پاغی کې دیالسم نمبر یعنی آخری جباریت مسئلہ دا جباریت دا خبر اداوری دو قابل دا اللہ پاک انسان لا دا حق سمجھ دا حق کتو او دا حق اوری دو لپارا زڑا سترگی غگون ورکڑ دی اللہ تعالی انسان لا دا حق دا ازدکولو دا حق دا کتلو او د حق دا اوریدو لپاره زړه سترګې غوګونه ورکړ دي ماشاءالله سمجھ لپاره زړه شو کتلو لپاره سترګې شو اوریدو لپاره غوګونه شو لکه تاسو دومره لري اوري او د حق سمجھاولو لپاره انبیاء علیهم السلام مبعوث کړیو پاغو بانی اسمانی کتابونه نازل کړیو مطلب دا چې حق از دا که نزل دشته حق تا گوری نسترگی دشته حق اوری نغگونه دشته او حق سمجاولو لپر انبیاء راغلو دره ورستا گاڑی چلی جو تا پکی روانی کنو چه تو ایزن زما اتو ایزن نا اورما اتو ایزن نا گورما دا سیزون خوشتی و کمی استاد وجه نراغی دا حق سمجاولو لپر انبیاء علیه مسلم مبوس شو پا غوبانی کتابون نازل کرد چه غریشتی دی دا دی طول و امور و باوجود کم سره چې حق نه پیژني حق ته نګوري حق ناوري او اورونکو سره ضد بخیلی کوي او د حق مقابله کوي ماشاءالله خپل عقاید باطله اعمال مشرکانه باندې کله کولاړ دي لکه خر د روډ په منځ کې اوس دې خینی چې ټرک را روان دی ریل را روان دی او دا اړی کړی ده نو اړی خو کړی ده خو کړی او مسر بیا خپل کړی ده ماشاءالله د دې ټولو امورو چې تاواوری دل باوجود کم سړی چې د حق لکه مطلب دا د زدکی نه زرشته ګوري وته نه اوري نه زد او عناد په وجه د حق مقابله کوي خپل عقاید باطله او د اعمال مشرکانه او پاغه کله کولار دی لکه خر پروډ کې جوړلړي نو داسې خلکو نه د حق دا اوریدو د حق د زده کولو د حق د کتلو توفیق معروف شي ختم شي دا یو نقطه شوه دا دارنګي اغونه د ایمان دراوړلو توفیق سلب شي دی حالت تا زما بزرگا مهر جباریت وی اس تا پوشوی ایک دونه دونه دو دونی چار وایا اغنی چه توی دو دونی پنج نو بلی و معصوم ولو که خس چه پرتوگ از خنیش ده بربند ده پوزه بیگی ابا تا تا استاجی دو دونی چاری ما نزیر استاد نا پاری یادی کردی دو دونی پنج نی بابا دارنگی دی ایمان راړلو توفیق سلب شي دا هر سشته کارتی ناخلی دی حالت تا مهر جباریت وی ماشاءالله وجه دادا اور دا جبر نده زکه چې جبر خو به علي چې د حق د ځد کولو لپاره قوت نه ور کړي سترګې نشته غوګونه نشته کتابونه آسماني نه دی راغلي او زړې نشته دی دیوانه دی بابا دا جبر نشو نه جبر دی نه تبر دی زکه جبر خو به علي چې د حق قوتونه نه ور کړي انبیای نوی را لیگلی سترگی غوگونا لاس پیدلو دماغ نوی ور کرده او ده حق ده ازدکلی وسائل محیا نوی نو بیا با جبرو نو زمان بزرگا جبر نده جبر نده ماشاءالله تا چه مسنیوی گوری تا خوزمان رو ری تا تبو این جبرو مانه جباریت مانه جباریت را زاریت زاریت مشابهت ته وای دا جبر نه دی جبر نه دی جبر نه دی الله ولار سو ورکړه زړی ورکړه سمج لپاره لارای موټر ټریکټر سکوټر جوړې جاز پاسمانه لوزي ګوره زما د دې خبرې تعلیمي دنیا کې اوري ګوره سمج ورکړ دې کنه او هو ولې نه پويږي او کته لسترګي اورېدو لغوګونه او بیا صحیح لار خودل الانبیاء پاغو کتابونه انو گوره ده کم ملک خلق راغی اغا ده نبی علیہ السلام ملگری شو حسن زی بسر بلانت صحیب ازرو زی خاک مکہ ابو جہل این چه بلا جبیس کم کم زینا پزرگونو ملونو لر راغلا نا مالارای بی نموتری نتکتری نجازونا او عمر هم ادریس وکالا منګه پوه شو یک دونه دونه دو دونی چار دی دو دونی پنج نه دی لیکن په گاوند کې د نبی علیہ السلام مکه کې ابو جهل ابو لهب محروم شو او هو ارسو غنه کار وانه غسته اعداد جباریت معنی اعظم استا په سمج کې راغلا داد جباریت معنی اعظم استا سمج کې اوس راغلا قرآن مجید کې دا مفهوم په مختلف عنواناتو سره بیان شوی دی دې ته غوږ کېده عنوان اول بیا عنوان ثانی بیا ثالث دغه عنواناتو کې زموږ مسائل ان شاء الله حل کیږي با تاسو به پوه شئ زه ستاسو نوکر یم خدمتګار یم سره د بیماری نه د ضعف کمزورتیا نه نهایت کمزوریاتی او کانلوم روختی دی زستا خدمت ته ناست یمه په ټیم ټیم تا ته درس کومه نو ته به داسې وکړې چې ته به اورې خو په شوق سره داسې به نه کوې لکه هغه ناشوقه قرآن مجید دا مفهوم د جباریت په مختلف عنواناتو سره بیان کړ دی عنوان اول ته چې اعراف ګوري تا تبخ کاریږي آیت نمبر با 179 نمبر آیات تا تبخ کاری اول عنوان قرآن مجید دا مفهوم دا جباری په مختلف عنواناتو سره بیان کړی دی اول عنوان د غایات ګوره زماروره خبره غوړه کوه پرېږدا د شرک بدعت خبره سپوره لهم قلوب لا يبقون بها دی کفار لزړونه دي نه پوهېږي پاغې باندې شته دی نه پوهېږي لارۍ موټرې ټریکټرې سکوټرې جازونه په اسمان الوځي دا اسلام آباد نه پورته کیږي 15 غنټې دومره منټه لپاسه و مونږ د جدي په ایرپورټ لینډینګ کوو ته چې ګړې ته ګورې تا ته بخکاری اقه وخت کې لینډینګ کوي کوزيږي به او هو مونږ پوه شو دا زمونږ چوټي ده چوټای کې زه چوټي نه کوم په دې کې شپې ته کال تیر شو دول پر ازلون دی لا يبقون بها نپویږي په غزلونو هر څه جوړی تیار دی ستا موبایل د کم ځای نه کم ځای ته خبري کوي ګور ازلنه کار واغسته قران یې ځنه کده ته بدبخت وي بدبخته دل په کار د لخته چې ولګي په سخته نو زویما ځان تیار کړه د وخته ولی جوړای ځان لبدبخته لهم اعین دول پارسترگی دی لا یبصرون بها پاغی گورینا نسترگیش دی گورینا یو تنو زدی خپل درور نی پیسی ناغستی قیصه دا ماس خوالی نیشتی دن اخلما اغا با ورکالی دبا ناغستلی درور چه کم غریب و پلار را روانو نو دا دا چا دا پیسو طاقت چیو اغا لارا کی پیسی و تاو غرزولی چه پا دی لاری دی را روان دی اده با گوری خکاری گی نوٹو ندی نو دی بیرا پورت گی دی بویزم ها پیسی بیا موتلی لارا کی و تایی خیدی او بلزه که ناس دی پت داروری چه نی اغیستلی دی دی غزین پیسو زیده چه راون اسیده نو دی بیرا دانانده پا لاری سنگ زیوه بابا سترگی بند کده سیزی کنه جو سترگی بند کلی اغا پیسو نه تیر شو مخ که لاره اغا رور پی آوازو کوی تاله خدای نرکی تاله خدای نرکی سبحان الله حسن زی بسرا بلال صحیب از روم زی خاک مکه ابو جهلائی چه بلا جبیس حسن زی بسری نه او بلال د حبشنا صہیب دروم نا بل د بل زین راغل اولیاء کاملین د جنت حقدار شو او پر سر زمین د مکه کې د نبی گاونډي محروم شو زدری میاشتې پاتې شو مکه کې په دې دریو میاشتو کې 35 36 سال مخکې ما دوره تفسیر لولول دا شرف الله را کړی دی د شوق سره تعلق ڈولگی مال ڈولگی عرضی کی وی آن نو ما تا ملگرو وی وی تا او دسماتی لکم زیتا زی می دقا کتی او زیدین وی تا تا منگی او بلزی خیو آبادی کی غوری بابا بلزی بسنگ غوری جو زی التبوت لما وی دلتا او دسماتی کوا بیادی زی که او دس کوا می دیدی سپزیلت تی وی دا دی فضیلت دا دی چی دا دا بوجه الکورو سبحان اللہ بیا بزار وقت یلتت لما دا دا بوجه الکورو پا دی که آغا بودتا نسکورو او سا پوری پوورو زما پیس زورو نبی علیہ السلام و تا حق سویلیو دا دا بشورو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دولو پارا زلون دی لا یبقون بها ادول پر استرگی دی پیغی گوری نا ادول پر وگون دی پاغی اوری نا کمکارو نا چید کمکار لدی آغا نچلی دا پشاند دنگرو دی ابو جهل عتبہ شباب لہب پشاند دنگرو دی بل هم ضل داغی نزیاد بیلاری دی ادغا غافل دی اولائی کا مبتدا دا الغافلون خبر دے نحویان هم یو قسم تبر دے درمیان کی ضمیر دو حسر دے نو مبتدا خبر چی ماری فی حسری پکی ضمیر دو حسری تا تخکاری نو مانا دا شوا چه مسند پا مسنلے کے بن شو غفلت پا دو کے بن شو جون دے دے گن شو گورا قرآن با اورو دا با ازدکو دا با رسو مرگ پوری چه ساخی جی دا کار دے بل سا کار دے پا یو زمانہ کے ما با ایف ایم بانی درس کاو بزرگونو خلکو باوری دا مولیان روجا پخلو تسبیح پلاس پټکی په سر لاړل دبل غټانو ته جی تاسو څنګه تشریف راوړو ودا بر سړی دی د قرآن درس کوي یا دا خلک گمراه کوي نو موږ تا څخه رالو د خیرخواهي په تور باندې چې دا بند کا دا 15 کاله مخکې خبره ده نو بند یې که ما پسې سړی راغله ودا بند کا جی بندبې کو کی ناراضا چای اس کا بابا ستا سمرا زور دی اگر چلاوا دا زور نا بار بندزی زن با خراب کی زن با اوس داسې انتظام الله او که زما هغه خفقان په خوشحالی شو چې زما د ملګرتیا والا دنیا مخلوق په لکونو هر ځای کې اوري. ذالک فضل الله. الله په کوی اولایک کله نامې دا پشان د ډنګرو دي بلکې ډیر بلاری دي او دغه غافلون دي نو غفلت په اولایک کې بن ک ماشاءالله. عنوان اول تاوارې د تپې پوښوي اوس واورا عنوان دویم. عنوان دویم ماشاءالله په دې آیات کې داغي هغه حالت څه سبب ته منسوب کړي نه دي وای دا په شان د چوپایانو دي بلکې بیلار دي. چوپایا غویان ته پاغي وي کای ته وای راو ګرځان غویان را ګرځي لکای وای غوګم وای الپیرا کې را ګرځي بلې غاړ نه د قصې بیا را ګرځي دواړه غویان ماشاءالله. اوه دا د غوینه لاندې دی د دې غوینه لاندې دی. قران مجید د مفهوم په مختلفو عنواناتو سره بیان کړی دی. دا آیات د سوره اعراف 179 په دې کې داغي حالت سبب ته منسوب کړی نه دی نو کله کله سبب ته منسوب کی. سبحان الله. نو عنوان ثانی کلا کلا دا حالت محرج باریت دا وقاید و باطله و اعمال مشرکانه و تمنسوب کی لکتا و را سوره تدفیف اخیری کی تدفیف سوال نسمه یاد تے بل رانا علی قلوبهم مطلب دا چې الله دا هر څه ور کړی دی دې ته نه کار ناخلی دې په شان د چوپایا دې ډنګر فصل سلو روخ پیروانی ماشاءالله. په دې کې سبب ته منسوب کړی نه دا خبره نو کله کله دا حالت د مهری جباریت چې تا واورې دو د دوه عقایدو باطله او اعمال مشرکانه ته منسوب کی لکه سوره تدفیف کې وای بل رانا علی قلوبهم ما كانوا یکسبون زنګ را واستې دي دغه مهر جباریت ته زنګ وي زنګ دې د حق आवाज نه دې تنگ دې کوم دې کې اوري الته په جنگ دې د ملګری د شیطان څنګه دې بل رانا علی قلوبهم زنګ را واستې دي د پزونو ما كانوا یکسبون دا نسبت شو عقاید باطله او تا ما كانوا یکسبون نمراد یعنی داغي مشرکانه عقاید دي. د قران په درس سره مشرکانه عقاید الله ختمي او بو صابون سره د جامع خلی لري شي ته وګوري نو دا عقاید مشرکانه د قران پوري دو باندې ختم شي لکه زمون شيوخ مینه تو کو بیا دغه شاګردانو په دې غرونو کې په دې ملکونو کې او په دې کلو کې زه په زه د قران درس شروع شو دا په خوان نو شپته کال مخ کې دان نو اوس باقاعده رمضان شعبان کې شروع کال کې هم شروع نوې دا یو وابه دي دا گمراه دي قران بیان نه وي دا گمراه دي د بیان ما وره د پسې موز نه کیږي تا پسې کیږي او تا پسې کیږي زنګ را وسته دي نو ما موصول دي کانو یکسبون دغه سله ده سله موصول یو ځکه د هدران لپاره فایل شو د دو کسب په دو باندې زنګ را وسته دي هر ګنا زنګ است بر مرات دل دل شو زنګ ها فرو حجل هر ګنا په دې پاک شه د زړه زنګ دي نو کله چې پوس په زنګ راشي نه پری دي چې څه خوړلې نه کله چې دا مشرکان عقاید راشي د بل چا خبره نه اوري د زنګ خبره اوري اوس دلته څه علاج وکړو پس مکه باران وشي دین پل فروټ کیږي پزړه باندې د قران आवाज ولګي ان شاء الله د بخښي هغه خلک چې ژوندۍ جنہ کوي به خبر ته دن کولې غي بجړل خاور به پیواړو لا غور کوا ته به پوشي هغه داسې شو الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا عنوان ثانی شو کله د حالت د مهر جباریت دا وا قائد باطل اعمال مشرکان او تمنسوب شي لکبل رانا لا قلوبهم ما كانوا يكسبون او چې سکی د پزرون باندې زنګ راوسته دي چې زنګ راشي په شیشه نو په دې شیشه کې شیشه نخکاریږي دته دا غن نخکاریږي دنه غن شیشه پاک شو بیا مخکاریږي چې ستره ده او که غیر ستره ده قران یې زده اندرون خکارا شو وای سړی زما خو عقاید خنه دي دا شیش دا عنوان ثانی تصفیف آیات کې د اعمال مشرکانه او ته نسبت وکړه چې هغه زنګ راوسته دي کله دغه نسبت په خپل مشرکانو ته کیږي وقالو قلوبنا فی اکنت وایدو زمګ زړه په پړ دی کې دي دو وای یا ګور نسبت د مهر جباریت مشرک ته وشو نو قالو کې ضمیر مشرک تراجه دے کافر تا وای کافران مشرکان زمونږ زړه په پردو کې دي اے نبی دا هغه نه چې تمنګ تا دعوت را کوي په طرف داغه وګوره نسبت د مهر جباریت په خپل دې مشرک ته وشو چې قالو سره داغه تعبیر وکړو او فی اذاننا وقر زمونږ وګونو کې بوج دے وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَاب زمنګ سامنز کې حجاب دے او د دې بدبختانو نو من حجاب دے فعمل اننا عملون تخپل عمل کا من په خپل قالو نسبت د مور جماریت په خپل عادته وې شو زمنګ اب سیوالا تازه چې کله راغلو او غیتا پسند 74 کې نو زما درس د پخوانه شروع سبحان الله او روست راغلی نو اوس خوشو تبلیغ سره هم خوشو تبلیغ نه علاوه د علما او درسونو سره خوشو نو تازه چراغ لا ناغډیر پکې پیر پرستو عقاید د شرک ما به درس کاو نو هغه په هغه وخت کې رډوخانو لگاو او هغه شور به شروع که ګوره تلغونی سوچو که زما روره لغونی سترګې دشته ګوره په دې غور کوه نو ما اعوذ بالله بسم الله به اووی درس به شروع شو هغو به ریډو شروع که ریډو به اوچت آواز سره اوس دې ته کوک وایي او دا کوک به ته څنګه سمایې دا د الله په فضل و کرم کیږي تبا خپل وخت نه ضایع کړي نو داسې وشو چې نوې ریډو یې راوړه په ټیبل کې خود ما اعوذ بالله بسم الله ویل او قرآن می شروع کړ هغه ریډو خانو لګاو تازه پلاستیک په تازه او هغه اعوذ بالله بسم الله په ځای باندې ریډو خان شروع کړ نو زما ورور الله ګوره دا څنګه سپوره خبره ده د قدرت کرشما په ټیبل ته ریډوخان پروت ته او نوې تازه پلاستیک باندې لپاسه دی پراته دی او دغه عمل چون کې ډیر بد او الله د قدرت کرشما غوت او خود له نو هغه ریډو دوه ټوکړې شو دوه پاکړې شو نوې او پزما کول لګي هغه ته او قتل اگر ټول راغله بیا ما سره کیناسته بیا به درس ته کیناسته رو رو رو رو رو رو ګیره وساتلې خیالات بدل شو ماشاءالله دې ته کار وای دا کار بنه پری په خو به چورلو زمون دی الله خو کې نو ما وی چورلول چورو از د کول کرو چورلولو کې نه فنیشته از د کولو کې نه فدا ماشاءالله ماشاءالله زما په خبره ځان پوکا دا بالغ ما ترکا دا شیل کوز دی زما ته پوره نخ کړ هغه ته وای الګ ته وای اوس دې ته وکه دا دو پخپل وای زمونږ زړونه په پردو کې دی دا هغه نه چې تمنګ ته دعوت دا غیره کوي زمونږ په غوګونو کې باج دی نو بداسي به وای چې شیطان د شیطان ولګره د زوج دی زکا په د بوج دی او فی اذان نا وقرن زمغه غونو کې بوج دی زمون ستامز کې حجاب دی د ته حجاب مانوی وای فعمل اننا عملون تسی خپل کام کر اسا خپل کام کر سا ډیره خدای ډیره خدای ډیره خدای ډیره خدای ډیره خدای ته مخه پکې دا دویم عنوان د مہر جباریت دا وا قاضی دو باطل او ته نسبت کو دارنګي مشرک ته نسبت کو چې په خپل داسي وای مونږستا بیان نه ورو تاسو موز نه کو دریم عنوان واورا ګل بشي ته خوشاله شي دریم عنوان کلا داغي نسبت الله ته کیږي د دې مہر جباریت نو ته وای الله چې په د مہر جباریت لګاو نو دیکھو د جهنم حقدار شو د الله په فعل باندې دا لکه دفه د دخل مقدر دا مقدر کا کا غو کېدا او مقدر کا کا غو کېدا ودا خو الله د جهنم ورک نه نه الله ته پته و چې دې بدا سی وی نو دا سی با کیږي ماشاء الله صبر ادا استدی بن کېږي دا چای راوړو پښونګړای دا اورا دې اورېدو کې خیر دې تاسو انتظام صحیح نه دی عنوان دریم کله د دې نسبت الله ته کیږي نو الله ته چې نسبت وشنو بیا خو اعتراض راغې چې یا الله زدي منی کړې ما د سمې لارې نه دا خو تا دا کار کړې دی بابا کله نسبت الله ته کیږي ځکه چې هغه فاعل حقیقي اغا فاعل حقیقی خالق دا فالو دا عباد دے چنانچہ اللہ فرمائی ختم اللہ علی قلوبہم وہ میاد دا بقری ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تدو پسنو بانے مہر لگول دے وعلی سمعہم دده په غوګونو باندې ټاپل غول دا دده په غوګونو یې ټاپل غول دا دا مې لږ چت کنو اوس ما ته برابر شو دا دده په غوګونو یې ټاپل غول دا والا ابصارم غشاو دده په سترګو پړ دی دی مونږ ګورو پړ دی نشته ده څنګهانو تخکاری ولهم عذاب عظیم دل پر عذاب لوی دی دا سورت بقره او ما یاد کی راغله او ګورا نسبت الله ته وشو ختم فعل دی الله فاعل دی نو دا ختم نسبت الله ته وشو الله مهر لګاو ځان به پوکای یو بل ځکه ارشاد داسې دی سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 85 سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 85 ته چې ګوره تا تبخکاریږي بنی اسرائیل 85 نه ده 45 ده دا بجلی ډیر مزدار ده. آیت نمبر 45 ته رکو پنځمه ده، ته چې ګورې ته به یو دم پوه شوې. فإذا قرأت القرآن کلا چې ته قرآن لولې زما نبی، مګه ګرځو استا او په ما باندې هغه چا چې مانی په آخرت نشته، حجاب مستورا، پرده مستور، مستور مفعول وزن دی، مستور ستر نه دی، هغه پرده راغله، دې ته مانوي حجاب وای. مستور معنا دا ده چې هغه په سترګو نه ښکاري، مستور عن الاعین. امنګا ګرځول دې د دو پزونو باندې، من ګرځول دې د دو پزونو باندې، اکنا اکنا پردی، قدرتی پردی دی، پردی می لگول دی قدرتی. ان یفقهو من ان یفقهو یا اللہ یفقهو وفی آذان وقرا، دا دا جعلنا سر لگی، جعلنا فی آذان وقرا، دا دو پوگنو کی بوش دے، شیطانی زوج دے، شیطانی زوج دے، پوگنو کی بوش دے، ناوری دا بد لگی. صحابہ و قرآن اوری دا جلل بھائی، صحابہ و قرآن اوری دا جلل بھائی، دا ټریننګ وشي بیا سمون شي. زما ځواب ته ګوره، عمر ته ګوره، کمزورتیا ته ګوره، زما وروره، زه ناستې به ټینګېدی هم نه شم. وفي اذانهم وقرا، د دو غوږونو کې بوج دی. زما نبی ته چې قرآن لولې نو ستا د دې منځ کې زه حجاب راولمه، یعنی آخرت بانی دو دو یقین نیشتے، پردی را غلی دی، دو دو پزنو پردی دی، وگنو کسی قل دے بوجھ دے، نپوئی گی. لیو بل زیواب را قرآن کے سورہ 108 نحل سوال سمر رکو دا، سورہ نحل 108 سوال دسم اسی پارا دا. اولائک الذین داغ خلق دے تبع اللہ، گر نسبت اللہ توشو، تا پل گول دا اللہ دو دو پزنونو، و سمیم مجرور و ید علا لاندی دے، تبع اللہ علا قلوبهم، تبع اللہ علا سمعهم و گنا، و ابسارهم مجرور دے اللہ، تا پل گول دا دو پسترگو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، دَقَهِ غَافِل دِي، حسد دا مصنط پونسن لے کیوشا، مبتدا خبر ماری فدا، اولائکا اسم اشارہ دا، الغافلون معرف باللام دے، پدرمیان کی ضمیر دا حسر دے، سبحان اللہ، چلو لبالی نکی گی، حسر راغے، حسر د غفلت حکم په لایکه کې، حسر د مصرند راغې په مسول لکه، مران د لایکه نه د کافر دی چې پغی ټاپه لګې دل نه منی، د قہی غافل دی، د قہی غافل دی نه منی، سره د معجزو کتل هم نه منی. ماشاءالله مثنوی کې رومی وایي چ ابو جہل د نبی علیہ السلام خواته راغې، څنګه اندر کفي ابو جہل بود، مضمون څنګه اندر کفي ابو جہل بود، گفته احمد بگو این چیز ته زود، مثنوی دفتر اول سوګی ټای پلاس کې نیولې دی. ابو جہل راغې د نبی خواته، سردار انبیاء ته، اے احمد بگو این چیز تزود، اے احمد او آیا درس دین، بردہ جہلو داغا پردی راغلی دی، بابا وکی دا وکی دا وکی دا وکی دا، نبی علیہ السلام وتاو یا ابو جہل دا نوم ول نبی علیہ السلام خیو دا خپل نوم ابو الحکم کما ته الله لو وی چې ستا په لاس کې دا گیټی دی ا خپلن کې شه دی تا ته وای ما نو ته و منی ا ولی بن منما ولی بن منما ته وګوري کړه نو نبی علیہ السلام وتاو وی چې ما ته زما رب په ذریعہ د واهی وای د ته معجزات وای چې ستا په لاس کې شپه گیټی دی او د هر گیټی نه به غواز راځي چې ستا خلوت نه منکر ده د تعجب غریب وای چنانچه د گیټو او د لاس نه आवाज راغې روبي وای لا اله الا الله گفتو گوهر احمد رسول الله صفتو اگیتو وی چه لا اله الا الله اگیتو وی احمد رسول الله در نبی علیہ السلام نم مخکنو کتابونو که احمدو یاتی من بعد اسمه احمد صلی اللہ علیہ وسلم او پا جنتونو که محمود دے او پا دنیا که محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم نو هغه به د نبی صلی الله علیه وسلم چې واوري د محمد ته به مزمم وي نن هم دنیا دینه ډکه ده چې څوک حق بیانې هغه له جدا جدا نمونه یې دا رښتیا وي د سپیله کوي وي کاګه ده نو ما هم اورېدلې تاسو به هم اورېدلې کاګه ده نو د ده وروستو هغه هر شی ښکارېږي کته هم ښکارېږي اپو بازار زی بیا مخکاری کی تبر و سرائی مخکی روانی سو کم لو نکی نو داغیم لکی که گئی دی دوارو تبا خواه گئی دا روڈ پا طرف روانی روڈ پا طرف روانی ماشاءاللہ آغا گیتون آواز راغی لا الہ الا اللہ گفتو گوہر احمد رسول اللہ صفتو گیٹو وی لا الہ الا اللہ گیٹو وی احمد رسول اللہ احمد دا اللہ رسول گیٹو من اللہ مسلمان دا اللہ قانون نمانو دنم مسلمان گیٹو گویای اکڑا لیکن دنم مسلمان دا اللہ دا قانون دا اللہ دا قرآن گویای اکڑا زارو را وی دود کا دود پانی کا پانی دا یا وقت براشی دود کا دود پانی کا پانی ابو جال پخپل غگونو واوری دا دا قرآن پاک تا اشاره وشوا یو بلزه که مضمون دی علی یوم نختی بوانا فاهم اللہ وی زبنن ستاسو پخلی مهر لگوما و تو کلمونا ایدیهم حد بولنگی لسونو بخبری کئی نو ابو جال په خلی باندې مهر لګیدلې واغه د لا اله الا الله سبق نوي توجه سره اور ګلبشي ګلبشي نو الله دغه د لاس نه هغه د قیامت خبره دی وخت کې سرګند کړه لا اله الا الله گفتو ګوهر احمد رسول الله سوتو گیټو لا اله الا الله وې گیټو احمد د الله رسول دی نو په کار دا و چې د منلې و ما ته ته وي ګوره چې الله په چا مهر لګي الله نسبت ځان ته وکړو په ختم الله سره دی به مسلمان شي وګونه شته سترګې شته لاس پښې شته دل او دماغ شته د دنیا ټول ماشینان جوړي او حد تمام کړې نماز نه روزه نماز نه روزه صرف لنجا دلیګیا دی سبحان الله چون شونی دل سنگا بو جهلین زد زی خشم سنگا را آلعین آغا لعین ملعون چی در نبی خبر آب در غلاس نو آوری دا نو آغا لاس نگی تای پس ما کراویش دی گفتو نبود مثل تو ساهر دیگر ساهران را سر توی تاج و سر استاغون جادو گرم نیشتی تا دا جادو گرم مشری ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا قرآن درس بتا گل کی دا دنیا کارون نا منگا نمانی کو دنیا دا تعلیمات نا نمانی کو خدا وایو چا اول زان مسلمان کا اول زان مسلمان کا توجه سر اورا گیتای راوشتی کور تا روان شو کور کم زیو ده نبی علیه السلام ده کور سره نیزده و ماشالله لیکن داسی صحابا چه اگه ده زرگونو میلی لریو اگه سنگ اللہ راوستا پدی بانی بتا غور که بل وقتی بنور خبرو کن وفی آذان وقرا او بلځه کې اولایک الذین تبع الله ولا قلوب وسمعهم وابصار اولایک هم الغافلون. دا درې عنوانات ستاسو خدمت کې ما نقد پیش کړو کېش کړو. د دې مختلف عنوانات هو جدادا. اول عنوان دا چې د دوسرونه شته لا يفقهون بها، د دوسترګي شته لا يبصرون بها، د دو غوګونه شته لا يسمعون بها. الله وتعالى ډنګر وي ها ډنګر لا خده ګوره سو پچو کینو هغه په پټي کې وځي پټه مس شي کنه سو هو کوي کنه ایوي دل کوي زمکه دل اړي ماشاءالله ماشاءالله. دویم عنوان حالت د مهر جباریت دغه قائد باطله او اعمال مشرکانه ته منسوب شي کله دا غی نسبت په خپل دی مشرک کافر ته وشي چې په خپل وای زمادله کې پرده لګیدل. عنوان ثالث کله نسبت الله ته وشي ځکه خالق د افعالو د عبادت دی. د دې مختلف عنوانات وجه دادان چې مخاطب ته معلومه شي چې مهر جباریت څه شی دی. مهر جباریت ولی لګی؟ مهر جباریت کل لگی؟ مهر جباریت سوک لگی؟ دا اس پدی چطا غور کئی آیاتو نبانی زمان دی علاقو که بیچو اللو عوام چونکه قرآن ننو خبر نو عام خلق و خیالات دیندوانو گنیو رسمونا رواجونا طریقی دا دیندوانو بی ویجی بچای و دوما آو مستور کمی غالتا دی نن رز خدا که خنه ده جی نن خدا ما ته یو تن راغه وی مونږ سره کار کو کډه کو کوم رز بخی نو ما وی چی شینی نو خبر ما وی چی شینی خبر نه نه کډه کو شینی خبر نه نه کډه کو دا رواج اندوانو نه ایجاد کړه او قران نو اوریدلې بیا ما وته وی ګورا چیشینی نو ستا کڑا با پارام لاده شی سابی سیزونا سامان لمدیگی بنا چیشینی خدا داسی اغزین بل شیو دا مولیانو صاحبانو لکا خلکو سر زیاده کرد جوار غنم ور بشی خبری داغو خوشی دا خیر نتشی بابا قرآن سر دا طول پوشو الله سنگ اسباب جوړ کړه دی ملک رواجونه دی اندوانو چورلاو بای قرآن نو چورلاو لسراو سنه کیگی اچه چابا چورلاو نو اکتون کو با کتل یرا دازمونگ دا مره دیر خوش نصیبو چه پلان که پلان که پلان که پکی موجود دی یا اللہ شکر دی شکر دی شکر دی نو چورلاو لو بانی خود سو تیم نلگی دا ازدکو لو بانی خود تیم لگی سبحان اللہ. د دې مختلف عنوانات او جدادا چې مخاطب ته معلومه شي چې مهر جباریت څه شی دی. نیز مهر جباریت ولی لګي؟ دارنګ مهر جباریت کله لګي؟ مهر جباریت څوک لګي؟ نو عنوان اول کې اول خبره راغله، عنوان ثانی کې دویمه راغله، عنوان ثالث کې دریمه راغله. ماشاءالله بابا ولی ولګي مهر جباریت؟ زلو نشته کارت ناخری، غوگو نشته اغی گی بوجی مندل دی، سترگشته اغی پتی کری دی، کنا غوگو نشته پاقی آورینا دیتا مور جباریت وی. ماشاءالله بابا دا ولی وشوا، دا زنگ ولی راغه، دا زنگ ولی راغه، دا دو کسق سر راغه چی کم کار وغی نکاو چې کوم کار نو هغه خکاو. کله نسبت د دې عمل ته وشي، کله د دې نسبت الله ته وشي، ځکه الله خالق د افعالو د عباد دی. کله لګي چې د خپل داسې وای او ګور ابو جهل معجزه د حضرت اولی دلا وای ورې دا په غوګونو باندې، لیکن بیا هم کوګو داسې ما ورېدل دي وای کوته د پونج کدي سینه نیوندا سپیله کای نه سمېږي. کته پر سر منه ګټه کیک دي، ز کله کله وایم زر منه دومره زه نشته خو زما خبرې دي ته اوري سواخ نه بعد ګټه لري کا سپیله کوري کا پاسا نبا پاسی، لیکن لکای به کګی د سپی لکای کګدا دا زنګ لګی دلې دې کن زنګ ولګی بیا کوګی. بعض اوقات قران مجید کې د مهر جباریت کیفیت بیان شي، مگر اسباب نه بیانېږي، ځکه چې هلته صرف حالت بیانول مقصود وي، لکه ختم الله علی قلوبهم بس نور ایسونه وي. بعض زینو کې اسباب و سره بیان شي، ته چې ګوري سوره نحل 107 نمبر آیات تا تا ته په پدې سترګو ښکاریږي، ذالک بانه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره، دا مهر جباریت ولې ولګېدا هر سشته کار تنه ناخلی، دا پدې چې دو دنیا جون غوره وګڼو په آخرت باندې. وګوره مسلمان بزن ته وای ځان به مسلمان ګڼي، ځان ته عاشق رسول ما وای، جمله به کله کله راشي، اخترونو لا به راشي، دای سه بای، لیکن هغه د خدای قانون هغه خوښ نه دی. زما خیال سره ته پوه شوې، ایک دونه دونه دو دونه چار، ذالک بانهم دا زکان چې دو غره وګړل زندگی د دنیا په اخرت، وان الله لا يهدي القوم الكافرين، ان دي ولي وي زکد تعلمو دي وعلمو تاتو وي ما تو وي ما تو وي ان الله لا يهدي القوم الكافرين دوالمن رستو ان رازي الله هدايت قوم کافر ته نه ورګي، اولائک الذين تبع الله، الله په مهر لګول دي زمانی بواوری د نوم په سمان د الله د قانون نوم ناخلی د بل چا سره کینی پاسی اخری اس کی اغون دی تمام ساتي مال بسره کای زبطال دارا کوم نور کای با قاعده کای سره مسلمان د الله خبره ځکه ناوری چې دی غلطو سره ناشته. د صحابه راغله نبی علیہ السلام سره کیناستل، تابعین راغله د صحابه سره کیناست، تبع تابعین د تابعین سره کیناست، د امام ابو حنیفه سره کیناست، ماشاءالله ګلونه شو، بادشاهان شو، ابو جهل چې چا سره کیناست نصیبه خراب شو. نو زه تاته وایم چې دا الله اورا، دا الله د رسول اورا، هر ځای کې مکینه، هغه سره چې هغه خزه ته مور وای، مور ته خزه، زما رورا د غزه ته مزه، د غزه ته مزه، د غزه ته مزه، چې خزه ته مور وای، مور ته خزه، د داسې سړی خوا ته مزه. نو صحابه د حضرت مجلس کې کیناست، ګلونه شو، ګلونه دی، ګلونه بایی، ابو جان، عتبه، شیبه، ابو لهب د نبی علیہ السلام مجلس سپک وګڼه، دغه معجزې سپکې وګڼي. نو سپک وو، سپک دی، سپک بایی، ابدالابد په عذاب کې به مبتلای. ګوره قرآن سبق ته اولئک الذین تبع الله دا تاوا اورېدو. اوس یو بل واورا د دې مثال واورا، زما خیال سره د مثال نه به ډیر ښایسته پوه شي. د مثال نه شیخ القرآن رحمه الله رحمتا واسعتا وې دې یو مثال نه دا داسې واضح کیږي چې یو سړی ته د دق مرض دی، نهایت لایق مشفق طبیب اغتا مفت دوائی ورکی، پیسې د نه ناخلم، انبیا تا نه ما نه سن غواړي، انبیا د تا نه زما نه سن غواړي، طبیبان دی ماهره د دنیا د آخر. مثال نه دا داسې واضحه کا، یو سړی ته د دق مرض دی، نهایت لایق مشفق طبیب اغتا وای دا دوائی واخله مفتو لکه نبی علیہ السلام دوایانی ورکولی قرآن حدیث دوایی دا ادای وتوی چې فورن دا دوایی استعمال کا انشاءاللہ تب خشی کنینو کرونا او وائرس بتا توت توخی جئی مشفق طبیب وای مفت دوایی واخلا تانا پیسی ناخلما ستا کور ته برازم طالب انجکشن لگوم تانا ډوډۍ چای نه غواړم حق پرس علما دا کار کوي دا فورن استعمال کا کنی ستا مرض با درېمې درجې ته ورسیږي ته به لا علاج شي دا د اورېدو خبره ده مگر هغه مریض کا د طبیب هغه دوایی بد وګڼي داغه خبره بد وګڼي داغه چهره ته په بد نظر وګوري دوا نه استعمالی دوا نه استعمالی ته بل غورو کین ته داسې پوه شي لکه ایک دونه دونه دو دونه چار کچری طبیب ماهره هغه دوایی د دخلې کې په زور واچولا نو د ټوکړه د ټوکړه دې ته نړۍ ته خو موي بابا علما زما ست اخر خواهان دي علما زما ست اخر خواهان دي دوایی ولا ورکړه زبردستای سره لکه معصوم وړوکه بچه دوایی نخري نو مور او پلار په زور ولا ورکی ځکه د مور او پلار خو شفقت دي کنه نو داغه ټوکړه تر دې چې مرض خپل انتهایی مرحله ته ورسید طبیب فیصله ورکړه چې ستا مرض اوس لا علاج ده موت نه ما سوا بل څه چاره نشته هغه بیماران سره چې څوک راغلي وغې ته وي د تاسو کور ته ورسوي چې دې لږ هلته څه اوبه ډوډۍ هوا بدل کی په کې هغه پوه شوي پوه شوي ظاهر دا چې په دې کې د طبیب قصور نشته نه د الله قصور دی نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم قصور دی نه د حق پرس عالم قصور دی د پخپل د قصور دی بلکې غلط ټول غلطي د مریض دا کم کفار مشرکین چې په زړونو مهر جباریت لګېدلې دی داغو به نه دا مثال دی زما خیال سره چې په مثال داسې پوه شوي لکه ایک دونه دونه دو دونی چار نو هم بیا راغلی دي بیا علما راغل دي صحابه راغل دي ائمه مجتهدین راغل دي هر ملک ته علما راغل دي زمونږ شیوخ مونږ ته سبق راک مونږ لګیا وو تاسو ته سبق راک زمونږ شیوخ ته داغو شیوخ سبق ورکړیو زکل کل سند واورو ما حدثنا حدثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسو ما وکستا خوخه اینو قبولی که کستا خوخه نینو ما قبلوا زور نشته زور نندنو مسلمان دا اللہ قانون دا اللہ قیده قرآن حدیث فقه شریعت کتابونا ده تیار نده مسلمان ده ده مسلمان ده عبد الله ابن ابی ابن سلول ابن برغنده مسلمان و مستبرات پینځو وخت پکی کافرو پکی کافرو عام طریقه دا د دې ته مرضیان وای استلا د جباریت ختمه شو ما په ټیم لګاو ان شاء الله مطلب بده غستی دا بیا دوباره ز بیانوم چې کم کم ځای کې راځي استلا سوال سما ربط القلب ربط القلب د مهری جباریت ضد ده مهری جباریت اولگی ده نمانی ابو جهل واوری ده آواز ده سو لا اله الا الله گفتو گو هر احمد رسول الله صفتو گیتو اوی که احمد ده الله رسول ده لاس ناواد راغه و تو کلمنا ایدیهم آیات حل شو چون شونی در سنگ ها بو جهلعین زد خشما سنگ ها را آلعین اغلعین چی کل داواری دا چی زما دا عقیده نا زما دا لاس عقیده بدل دا نو پزمک ای گیتای راوشتی گفت نبود مثل تو ساحر دیگر ستاغونی جادوگر بل نو ساحران را سر توی تاج و سر دار فاز داغا خر چاغوی تاج و سر ماشاءالله ماشاءالله زما خبره ستاسو ذهن کې کی نهستا دا د مهر جباریت ذکرو اوس ربط القلب دا غی ضد دی ربط القلب د مهر جباریت ضد دی کله چې انسان د هدایت لار اختیاری ای نو الله او د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت کې دا قدم راسخ شي صحابه زه دا غو مثال زکه پیش کوم چې صحابه او سره خلکو دښمنی وکړل نو هغه پسې غلطه په ځان قیاس کړی دی منسوب کړی دی کتابونه لیکلی دی په اصلي کتابونه ټول ګند دي ربط القلب د مهر جباریت ضد دی کله چې انسان د هدایت لار اختیار کی نو الله د رسول اطاعت کې دا قدم راسخ شي لکه صحابه مثال شو نو الله تعالی د زړه یعنی د یقین محکم ورکی د ایمان دولت نه مال مال کی د استقامت نصیب شي مرګ پوری صحیح رواني دا غي نتیجه دا شي چې دا سړی د گمراهی نه د ضلالت نه محفوظ شي د زړه د کیفیت د ربط القلب وای لکه مخکنی مثال کې د ختم القلب د زړه د کیفیت ته ختم القلب وای دل ته د زړه د کیفیت ته ربط القلب وای حدیث کې د اهل بدر متعلق د الله ارشاد دی اعملوا ما شئتم سو خو خیره کوي ما بخلی نو سم مطلب هغه بزنا اغلا ډاکی کوي نه لکه زړه داسې کوله دی بلې غړ ته نزی دی بلې غړ ته نزی دی د پردو خزو ته نه ګوري دی د پردې خزې نه ناب کوي دی د پردو خزو ته نه ګوري د دغه غوګونه خرافات نه اوري د لاس اخپا په چا گزار نه کوي د دلاس اخپا غلط نه چلیږي د دې ته اشاره ده آی معلومه دا نه چې تاسو هر ګناه کوی ما بخلی ای داسې نه ده لکه ربط القلب ته اشاره ده پدې کې د قلبي کیفیت ته اشاره ده مطلب دا ده چې ما ستاسو زړونه خپل طرف ته مایل کړی دي ستاسو زړونه ما د نیکۍ د محبت نه د برایۍ د نفرت نه ډک کړی دي نو استاسو د ګناه په طرف نه ځای قران مجید کې متعدد آیاتونه د دې ذکر کوي چنانچه یو ځای کې د اصحاب کهف متعلق ارشاد دی ته چې پیندسمه سپاره روانه نو سوره کهف کې بتاتا ښکاریږي سوره کهف کې بتاستا ښکاریږي وربطنا على قلوبهم ما غترا واستوى عند دوپزرنو دمرکو ګورا ما غترا واستوى عند دوپزرنو ربط القلب ده ختم القلب مقابله کده دا ولایت لوی درجه ده کلا از قام کله چې تو پاسه دل بادشاہ په مخ کې بادشاہ راو بلل ا بادشاہ کافرو دا پکې اولیاو دا غي هغه قوم چې دی هغه ټول کافرو بت پرستو هغه بت پرستای لپاره به کانفرنس مقرر کولی نو دا یو راغې جدا کیناس دا غو عمل وته خراب ښکار شو بل راغې یو ځای کې کیناس ته بل راغې یو ځای کې کیناس بل راغې یو ځای کې کیناس ته د دوه کار ته قتل نو د دو کار د دو پنیز باندې خو د الله د رسول پنیز خنو الله اکبر کینه استل بیا یو بل نه تپوس نشی کوله کې دې شي چې زما عقیده د نه بدلی د رپورټو کی نن سبا ګور اخر وی تاسو څنګه دلته جمع شي وی دوه شي دو دو شو دو یو بل سره خبرې وکړي هغه متحد الخیال وتل اغه یو شی دا خبره دا اوریدو دا خو ډیره زیاته دوی لاړل بادشاہ بللی بیا لاړل زئی چیزو دی غره کې به موږ له الله زیرا کی زو په مخ روان شو لکه صحابه روان شو مدینه ته سوک حبشو تا لالل نبی علیہ السلام هم روان شو دا سی با کئی دا سی با کی گی وی لارکی یو شپنکی ملاو شو اغو تای مسئلہ بیان کلا آغا پوش یو دم پوش آغا هم وسر روان شو نو چه روان شو نو آغا بیزوگر جو آغا سر خسپی مختو آغا هم وسر روان شو دوی پا گٹو ولی آغا لیکن آغا روان شو آغا روان شو می ولی سرو قرآن کی داغی ذکر رازی چه دو غار تا دن نشو نو دن نوده شو اللہ پی خوب راوستا زن خوب اگود شیخا نو اگود خوشی خوب لکد جیمیش پا خود دقا جیمیش پا دیر اگدو چه نه لپاس دریس وکال دو اگدو نخوری نسکی بدن روغ مرده کلا با پویگی چه لولو سر نکیگی وکلبهم باسط ذراعه بالوسید اغه سپید غار په چوکټ اخپی وګدی کړی دی اغه هم وده دی قران از دک گل بشی کدا دی پری خو نو گل بشی نو ته د گل د گل فرق نه کوي نو اغه سپې خجوبه دی خدا سپې د سړو نه خو نن کوم سړی دی د الله خبره نه مانی اغه نه خو سگی اصحاب روزی کافی شد پایین کان گرفت مردم شد سپید اصحاب کافو دا اصحاب کافو سر روان شو پسرو کشمار شو کلبهم باسطن زرائه بالوسید قرآن یاد کا پسر نوح باب دام بنشست خاندانی نبوتش گم شد زید نوح علیہ السلام چه جد الانبیاء ده نوح علیہ السلام دا غزوی نسپو سرکین است نسپیشو سگی اصحاب روزی کانفی شد پہین کان گریفت مردم شد سپید اصحاب کانف سرکین است نسپی سڑے شو ادنبی بچے دے کنان سڑے دسپو سرکین است نسپو سپیشو زمارو را دین بل نسیت خیستئی زتر مرگا پوری زوتا وا ددین اخکل نسیت بسی چانه تمه مساتا تمه دا اللہ نساتا او دا اللہ کار مخلوق تا او را سوا دا ازدک آون بے مخلوق تا او را سوا سا عجز تا تا دا انتا بادشاہی خلق جو تا بادشاہو یا گدا گردے ہاں گدا گردے سزما دی عمر تا او گورا بڑا پی زوف تا او گورا او زراغلم کی ناستم نو ما طاقت ده ناسته نو پرون ما پا فرش بانی ناسته وکرلا مالا مستقل زی جوڑ ده نو بدن ده کمزورتیا ده وجه نا اخپی می خوزوله نشوی دن پا کرسی که ناستم چیز ما درس که فرق را نشی دی مانی چیزان پوه که انشاءالله تبا پوهشین قرآن پاک وای ربطنا علی قلوبهم ما دا اصحاب کافو پزلمانی ربط راوسته و ربط القلب دا دا ولایت سلورم درجه دا دغه چی چا تا ملاو شو دا دنیا هست طاقت اغلب بلی غالی تا نشی ارولی ختم القلب دا گمراهی سلورم درجه دا دغه درجه چی چا تا ملاو شو لکا بوجه نبو لحب دا دنیا هست طاقت اغلب هدایت نشی ورکولی او ګور سره د اسلام د دعوی نه چې زه مسلمان ما د پردی قانون تابعداری غی پسند کړه د الله د رسول پسند نکړه اوس د لسو کو تعویز کو کو باته وته لګي کو نه په تعویز کیږي نه په باتو کیږي دا پرېږی دا اوس خپل ډیپټی کا قران ازدکا حدیث نبوی ازدکا علم حاصل کا مدرسو کې او بیا دا دیتا کینا مرگ پوری وعبود ربک حتی یعطی اکل یقین بندگی دا رب کوا تردی چی یقین راش پنجاب کی یو پیرو یا غوی یقین نمراد داده چی یقین را غی نو بس بیا عبادت ضرورت نیشتے زکر چی سڑی علم خوکڑے نو نو آمی سڑی چی پیر شیداتی نجوڑی گی نوی بیا پریدا بابا دادا سنده نبی علیہ السلام و سلام و صحابہ ہو خی یقینو لیکن آغود اللہ عبادت پری خیر نده نو ته چې بخاری راپورته کې ایزدای کې کنه نو دغه آیات باندې بتا تا پر روایت د سالم چې د حضرت عمر نو سیده د ابن عمر بچی دی د حبسی چې د وراره دی ماشاءالله هغه وی الیقین او قال سالم هو الموت یقین سالم دا غی روایت کوي چې غین مراد موت ته د بخاری دویم جلد کتاب التفسیر په دغه آیات باندې لیکي سبحان الله خبات شهید دادا چانه تم مساده تم یو د الله نو چا صدر کړو کته مغر زوا زکه چې دا ګستاخی ده دا الله را لیږي او چانه تم مساده تم یو الله نه خپل د ضرورت خبره پوره کوا اغه لا کوشش کوا زیاد طلب مکوا دا غر سونه شي ته مالک شي ته په لوی گرفتارای کې راشي زله دینه بنو کران ساتي ډیر بیا په پغو احتیاط کوي چې څوک د سونه یو ټوټه قدر توان اخلي نو مشکلات بجول شي جنگ باندې ته جوړيږي اشپیل ډوړی الله را کوي دادی کوپ ته ګوره دا شوان طریقہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ستا په ذهن کې کی ناستا وعبد ربک حتا یاتیک الیقین ما مہر لگاو دغی فزرونو کله چې فاسدل د بادشاہ مخ کې دقیانوس نو د بادشاہ مخ کې حق وینا د ډېر لوی شه دي بیا بادشاہ چې جابر ظالمی فقالو ربنا رب السماوات والارض زمنګ رب د اسمانونو او د زمکه دي لن ندعو من دونه اله بادشاہ دی قیانوس منګ الله نه ما سیوا بل چاته چغنو باسو منګ موحدین یو من مشرکین نه یو لقد قلنا اذا شططا کمن الله نه ما سیوا بل چا ته आवाज وکړه او رسی ګرا مدد شي نو زمنګ دا وینا به شتت وی شتت ز شتتن د دروغ والا دا قران چیز ده کې ګل بشي منګه ګورو دی یو علاقینا په لکونو بچي په زرګونو بچي دنیای تعلیم تزي منګه نه منی کو لیکن ته چې ګورې نو د وسلور بنخ کاریږي مدرسې ته ناراضي دینی مدرسې ته هغه باندې پرزرګاو لکاو روپۍ لګي سنفه بو ته ښکاری ماته نه ښکاری دا نه زده کوي بابا ته د نفع په تمه ناسا پستا ساو خود هغه نفع کم زیده اوسو ماته یو خایا لیکن چې ستا ساو خود په توحید سنت باندې ان شاء الله ته جنت حقدارې الله پچا ظلم نه کوي دا شوا مسله بادشاہ منگا الله سره بل سوک نبلو دا از دکڑی و مسلا رب دا آغا سوک تے زمان چی دا اسمانونو دزمان کی مالک تے دا آغا نما سوا بل سوک معبود نشتا دے کنی زمان خبر دا عقل نبل ریشی شتت مانا عقل سے دور رب تو القلب متعلق شیخ القرآن وی رحمه اللہ رب تو القلب پاسل کی دا ہدایت سلورم درجہ دا ربط القلب ده هدایت سلورم درجه ده هدایت سلور درجی دی لکه ده گمراهی سلور درجی دی وکی ده سبق نراله دی ده هدایت سلور درجی دی اول درجه انابت ته الله ته رجوع ده اول درجه ده زد اناد پری خودل ده هدایت تالات جستجو کول ده هدایت اول درجه ده هدایت صرف هغه چاته ملويږي چې پاکي کې انابت هي ابوبکر عمر عثمان علي پاو کې انابت هو ابو جان ابو لهب پاو کې انانيت او هو یو استاد ده د سووي دا خو دې زه پوه کړم الله پیجني اندرون لا هدایت هغه چاته نصیب کیږي چې کې انابت ال الله جذبه معجزن وي چنانچه ارشاد دے ویہدی الیہ من ینیب سورۃ شورا کرے دے اللہ ہدایت ور کئی پا طرف اخفل من ینیب تا دا من جنیب چرا یو ځای کې دا د یهدی مفول به دا یهدی الیه چاته من یونیب تا یونیب منیب چغر وجوبی نو الله تعالی هدایت توفیق هغه چاله ورکړي چغه د هدایت په طرف باندې رجوع وي نو اوله درجه د هدایت انابت ته انابت ته چا کې چا انانیت ته غبونه مني اتیا کاله بتیر شي دی به نه مني سل کاله بتیر شي دی به نه مني دکې هغه اوله درجه چې دی هغه نشته دی دویمه درجه د هدایت چې دی نو هغه یعنی صد هدایت ته یعنی صد لار مندل د انابت درجو الی الله نه پس دا هدایت راځي رجوع د اوکران هدایت راغې ډاکټر تلار رجوع اوکران ډاکټر علاج وک نن سبا ته ګوري ښکاریږي دریمه درجه د هدایت استقامت ته جوخ پاغي ودریدل تالس دولس کالا پا علم کی اولا گول جوخ اولاری جوخ دیزان و تا تین کرده دی اللہ تانا امام رازی جوڑ که تانا اللہ امام غزالی جوڑ که تانا اللہ پاک امام محمد جوڑ که تانا اللہ پاک امام بخاری جوڑ که دا چا بادشاہی خدا دا دنیا والا بادشاہی خدا او کد علم بادشاہی خدا کلو شین حالکن اللہ وجہا هر شیل فنا دا مگر وجه در رب لفنا نیشته وجه نمراد مخ نده الله لمخ مصابت اوا وجه نمراد دا علماء علم ده چلی وجه الله ده دا نصفی وی نو علم چونکه دا الله صفت ده اغی لفنا نیشته ده نو پا علم اخپل صفتو لگو چه علم علم یه نو انشاءاللہ ده با پا خوشحالو کی ولیکه عالم عالم نه ظالم شرک بدعت بیان شرکونه بدعت نه وایرو مخله بدرا شي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا حامیم سجدا سنور مرکوزا آیات 30 ته نو ثم استقاموا کې د استقامت ته اشاره وشو سلورم درجه ربط القلب دے رائے ہدایت بانے دے استقامت نا پستا ربط القلب رازی دا دا ایمان درجه دا کا دا درجه دا ایمان او دا یقین دا پختا گئے یعنی لوئے درجه دا چاہتا نصیب شوا گو کدش پیلا ڈوڑای لاریان دے و دے بادشاہ دے اکد وقت بادشاہ دے اقایدی گندہ دی دے یو پیسے ندے چانه چې دا درجه حاصل شو د دنیا هیڅ طاقت اغل د ایمان نه بلې غټه کول نه شي اصحاب کاف د ایمان نه بلې غټه نه شو بلې غټه نه شو بلې غټه نه شو اکل چې ویښ شو نو د نبی اسلام دراتلو زمانہ نږدې شو ماشاءالله دا درجه د الله د هدایت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل اتباع نه بغیر نه ملاویږي دا تا ته د دنیاي تعلیم کې نه ملاويږي دا به اولیاء او سره کېني چې علما کرام دي نو د دلالت هم سلور درجي دي نو دا به خپل خپل ځای کې راځي د دلالت اوله درجه شک ته شک ته چې د چا شک ته شک خاون نه مني شک نه مني شک راغه دلالت راغه دریمه درجه جدال راغه جنگ کوي ته ګوري نه جنگ کوي ته ګوري نه چې جنگ کوي لیکن الله مجاهد لچ طاقت ور کی طاقت نشته ظاهری نو غټ غټ طاقت خاوندان نه بیا تیزونه پوسکای و باشي زما خیال سره پوه شوي نو اوله درجه شک ته دویم درجه گمراهی ده دریمه درجه جدال دے سلورمه درجه رب ختم القلب دے دا مضمون دیزه پوری انشاءاللہ ختم شو دا سوارلس استلاحات ما دا استلاح اول سوارلسم قسم ربط القلب استلاح پین لسم انابت تے دا داوریدو خبری دی نحسا اول با پورش استلا فين لا سما ما شاء الله مسله د انابت د قران مجید د کتو نه دا معلومیږي چې مسله د توحید ال سمج کې راځي چې په زړه کې زد عناد تعصب نه مسله د توحید ال سمج کې راځي چې په زړه کې زد عناد تعصب نه کوم خلق چې دغه په زړه کې زد عناد تعصب دی او د ګمراه قانون سره تعلق ته هغه هدایت نمومي. قرآن مجید د کتو نه دا معلومیږي چې مسله د توحید ال سمج کې راځي چې پزړه کې زد عناد تعصب پاتې نشي. نو صحابه او د نبی په ملګرتیا کې صلی الله علیه وسلم داسې طرز اختیار ک چې هغه کې زد عناد بخیلی نه و. زړه صاف صاف زړه صاف ماشاءالله د حق طرف ته توجه وی میلان وی نو دې بیا منی. قران مجید مدرجه ذیل آیاتونه په دې شاهد دي. د قران حوالہ د ټول هر سنه مخکې ده. ته چې ګوري ته زماروري ته به غوړه خبرې کوي ته به پریږي د سپوري. نو سپاره به 24 صورت به مؤمن وی آیات با دیارلسمی رکو با دوی بایی رکو با دوی بایی وما یتذکرو الا من یونیب نصیت ناخلی مگر آقا سڑه چگه منیب ده. منیب مانا رجوع کونگه دا اول درجه شوا دما رو را دیتا گورا خبر غوڑا دا پریگی دا غصپورا دا دا شرک بدد در اسمون و رواجون و خبری دا دنیا قوانین دا سپور دی دا سپور دی سپور. وما یتذکرو الا من ینیب سوره مومن آیت دیار لسم پارا 24 رکو دویما. مسئله دا توحید آغا منی چه پاغا که انابتی ابو جال ابو لحب که انابت نو فرعون که انابت نو نم به بطوری میشال و زما اگو سرسه کرده اگو زیت رسیده لی اگر تو دو دنیا پا عذاب که مبتلا دی اگو تو دو برزخ پا عذاب که مبتلا دی دن رات سرویس ماشاءالله. مسئله دو توحید آغا منی چه پاگه که انابتی دا دی تایید چه تا گوری نو شپگشتم اسی پارا سوره قاف رکو درما کې با تا ته مخامخ کاریږي. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القسم وهو شهید. پدې کې نصیحت ته هغه چاله پاره چې دا غزړه دی نظر خدای چاشته حزن زړه بیماری شرک بدت القسم وګ کې خو زړ پروګرام یې پرې خو وهو شهید دی حاضر دی وګ کې خو خدای سينه چې زړې بل زې پرې خو القى القسم وغنا وهو شهيد بالقلب دسمانه او پزل حاضر دي مطالعه کوي تعلیم ور کوي تعلیم اخلي وکیدا لیکن داسنه جزړه بلځه کې پریدا زلو متوجه کا نو بس دا بس تا فهم کې راځي. الله سونا سنتیا را واستیدا زاریانو ما چې دا دوره خو نه پریدم دا تقریبا شپې ته کال وش دا دازل پاتې شو حکومت وینا وکړه چې جمع کېږي بنا نو موږ مشوره وکړه چې اوس بس کو مان خوشه القرآن رحمه الله هغه لوز غسته او دوره باندې پرې دي نو دا لوز چې غسته او غینو بعد شپې ته کاله وشو دا پرې خودل بسنګ کې خلک خزانه پرې دي موږ درس د قرآن پرې دو نو د حکومت خبره کته مغرزوا دا غو اومنه حفاظتی اقدامات وکړه هغه مونږه وکړه زه یوازې ناستیم په لکونو خلک یې وري ماشاءالله ماشاءالله. الله څنګه اسباب جوړي چې څوک دا سیزونه ماشینري جوړي هغه کېدای شي آخرت نه منکر وي کېدای شي منکر نه کېدای شي بالمازه نګور معلومه دا شو چې ته د دین کار کوي کنه نو داستا د خدمت کارونه به نور څوک کوي هغه به تعالی اوسګر کې استانو قریب کوي کنه استانو قریب کوي سورنګان به هم جوړي ها دا ټول کارونه به کوي نو ته ولا هدایت سوال وکړه سبق باندې پوه شو اینا بات وما يتذكر الا من ينيب نو قاف زاريات تور کی گورا پدی کی ذکر دے نصیحت تے لمن کان لو قلبنا والقسم وهو شهید چا چال زر دے او شهید بالقلب دے نو صحابہ د غسیو انبیاء د غسیو تابعین د غسیو تبع تابعین د غسیو ننو ما د اللہ بندگان د غسیدی نمبر 2 تبش پاکستان سی پارا کې ګورې قاف نو 33 آیات کې بخکاری هاذا ما توعدون لكل اواب حفيظ دا هغه د کتاب سره وعده کیږي لپاره د هر رجوع کوم کې اواب او رجوع ته وای حفيظ حفاظت کوم کې د الله د کارونو نن مسلمان د نوم د پردي د سيزونو حفاظت کوي د الله د قران د نبي د حديثو د شریعت د کتابونو حفاظت نه کوي بلکې کوشش کوي دروانو نه کوي دا ولی دا د زړه خراب دی دا د زړه خراب دی من خشی الرحمن بالغیب چا چې الرحمن نه یره وکړه بالغیب به لیدلو وجاء بقلب منیب او دراتلو که پا غزل سره چه منیب ده الله ترجو کون که ده الله ایلی دلی نده اغنه یریگی الله ایلی دلی نده اغنه یریگی نلمنگور و مسلمان ده اغا چانه یریگی چه اغنه یره نده پا کاره نو تاویز بولو که باته خوب تاویز پا باتو بولنش ماشاءالله قران مجید د یو سو آیاتونو معلومیږي چې الله تعالی هغه سړی زی چې هغه مونی بوي اوس په دې باندې رات ګوره نو رات کې وښتم آیات بتا تخکاریږي رکو بدرې مې قل ان الله یذل من یشاء زما نبی وایا الله ګمرا کوي چې ته خوخی و یهدی الیه من اناب الله هدایت ورکوي چا چې الله ته رجوع کړه دا آیاتونه شو د انابت نو ته باید ازلال نسبت الله ته وکړو د ځکه وکړو چې الله خالق د افعال او د عبادت دی خلقت دا غده نسبت ځکه کوي الله گمراه کول خوخی نه الله کافر کول مشرک کول خوخی نه لیکن خالق د افعال او د عبادت دی او فرمایا زمر نبی چې خدای چاله غواړي گمراه کول او چاله هدایت ور کول نو دا دغه مرضی ده هاذا بلاغ للناس ولينذروا به دا تبلیغ دی جانب د الله نه لپاره د خلکو چې په دې ويرول شي ولي علمو دو پوه شي چې الٰه یو دی ولي ذکر اول الالباب چې عقل من دین نصیحت واخلي دا چې ته ګورې دی الله سمه سپاره سوره ابراهیم نو بوانا یاد که با مخامخ تا تا پا اوم رکو که خکاریگی دا مقدمه دا پا دی بانی زدان کروما دا بیا دوباره ترجمه که پا دغا ترز زبیانوم الحمدلله زما زرکی الله دا چولی دی زما زرکی الله دا چولی دی نو عهد داده چه تر مرگ پوری دین غط بادشایی نیشت ده دین غټه بادشاہی د نبوت تا حدیث کې راځي عالم حق پرست دی د نبی جانشین دی نن موږ ګورو د دنیا د مفاد لپاره بني ادم چرته روان دی نو موږ ته تاسو کور جوړ دیو جی جنت ته زما نو بغیر د جنت د عقیدې نه بغیر د جنت د عمل نه جنت ته به څنګه ځي وځه زما پندای چې دی غټي زما پندای غټی دی مټیو غټی دی اډیره خدای ډیره خدای ډیره خدای ډیره خدای چې غټی دی نو بیا خو ته ځه دا خو ډیر لوی خبره ده سلورو سورته شورا چې ګوري نو دی اللہ سم آیات کی بخکاری گی پنزشتم سفارہ کی اللہ یجتبی الیہ من یشا اللہ چون کئی پا طرف اخفل چاہتے خوخی نو صحابہ سو اللہ کی چون کڑا ماشاءاللہ ابو جان عطبہ شہبہ ابو لہب چون نکڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ یجتبی الیہ من یشا و یهدی الیہ من ینیب دی آیاتون نا معلوم شوا چه هدایت آغا چا تا ملویگی چه غمونی بوی رجوع کون که نو که هدل المتقین که دا هدایت واقع استیشی چه بشکا قرآن پاک فضل که چه دا چا انابتی آغا تا هدایت ملویگی دا خبر یقینی دا سلمان فارسی دا درینی مساو کالو پر عمر که آغا د فارس نار روان شو درې نیم سو کال عمر ډېر لوی شه دی مدینه ترازی من ربن الى ربن د بخاری اول جلد په اخلاصي من ربن الى ربن د یو مالک نه بلتا د بل مالک نه بلتا سو کیونی سی غلامی کی سمودای او خلال تنوت بل چا واغست من ربن الى ربن ماشاءالله درې نیم سو کال عمر دا سی وای چې سلمان فارسی آغا چا سره ملاقات شوه او چاغتا حضرت عیسی علیہ السلام نصیحت کړي او داسې کوا داسې مکوا هغه سره ملاقات شو بخاری اول جلد چې خلاصيږي اخر سر کې راځي سلمان وایي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عیسی علیہ السلام منځ کې شپږ سو کاله فاصله ده دا کسرې ته وکړي دي پونی چې سو جوړيږي یا د شمسی قمری فرق وي نو د کنځنه کمزه ته ورسید په سرزمین د مکه کې ابو جهل د نبی علی سلام گاونډي ابو لهب چې د گاونډي سرد دینه چې سکت را ده لیکن هدایت نه نصیب کیږي اوس پوری سوځي شپه یو ګروزی لګیدل او پیدا وایرس چې د نو مرز وی وای ګروا اوس پوری تابد الابد ګره ته خو پوه شوې زتا په کوم تنه تنخانه اخلم تانه کرایا ناخلم، تانه پیسې ناخلم، تانه سواړم نه دا حلول سوریانی دی ته وای چې زړه کې کینی بس بیا کینی بیا کینی ما ته سو کوی دا بادشاہی دی ملک تعالی راکو دا خپل درس پریږی دا بادشاہی دل درکو به وټه به نوټه به شر به شدت به پرزولو به پیسو به قیسو به غویمو اتوڑا ہو گیا حضرت تیار نیم کتمال مشوره را که تیار شا بابا دا کی گی نا اسی من خبری خرسوا نن که سردار انبیاء دنیا تراشی ادوی او پی جنی چه دا اقی ده یقین سره او پی جنی اپی جنده کی گی او ما کوشی دا سی ناغل اون بادشایی نور که اغتبوی تبش پرسم پاس که زکر دفتر که فایلو نپراده ایده فایل زویا دفتر کې فایلونه دی په انګریزي کې دی هېد انګریزي زیا ای خدای دې تا پوه کی ان شاء الله مرګ نه بعد به پوه شي دا انابت باندې کیږي رجوع آیات دی واورید سلورم خبره الله یجتبی الیه من یشاء دا الله چناو کوي سلمان فارسی دومره لره نه در نیم سو کال عمر کې راو رسید مدینه تا چاو تا ویلیو چه نبی آخر زمان مولد مکه دا داغا حکومت پا شام او پا مدینه بایی هجرت با کئی آغا با صدقه نقبلی زکاقی که بدگمانی دا هدیه والاور که قبلی دا زمان تبلیغ والا هدیه ولیگی میسواک شو سینت شو استاد جی دعا کوا دا خسته طریقه شوا ماشاءالله چه لارو رسید ویلی دا لیدلو نپستا صدقه ورکلا حضرت بلچالا ورکلا قبولی نکلا قبولی نکلا شرک بدت خاون کرورپتی بای خوزکات باخلی پدک کیگی پدک کیگی پدک کیگی پدک کیگی بابا چې نکیږي او پخپل وای نکیږي ماشاءالله هدیه واغستا او بیا د ولو ترمنځ او قتل مهر نبوت ولي د داوته چاویلو ا چې وی کته مثله زر الحجلا مشکات کړي اگای په شکلو د مرغای اگای وی وی اشهد ان لا اله الا الله سلمان فارسی په خوشالو کې دی په خوشالو کې وو په خوشالو کې به ای دا ذهن کې واچاوا د مرګ نه پستا الته ژوند دی د مرګ نه پستا الته ژوند دی الله جسم مثالی ورکه دی روح لا اپ جنت کې زی راضی او په جنت کې خوشالو کې وی آغا جسم مثالی سره تر دې پورې چې بیا قبرون نه پورته کیږي دا روح به دغه جسه ته بیا راشي څنګه برازي کم گاڑی کې برازي ریل به جاز به یا سبې ګره د پردي کارونو کې ګوتر مو دا روح برازي دا د قران نه ثابت ده وایزن نفوس او زوجت وایزن نفوس او زوجت ته چې ګوري مدارک ته چې ګوري بیزاوی ته چې ګوري تفاسیر ته ته وای ایزن نفوس او زوجت کله چې روحونه زوجت قرینت ما صادها اغه اصلی جسد د د جسمانی اغه سره به باقاعده جمع شي څنګه به جمع کیږي پردی کار کې بغوت نه وای نو ژوند شته مرګ راغې هغه نه پستا ژوند شته د کافرو ژوند دلته د دوزخ ته برزخی عذاب ادم مسلمان دا غلطه ژوند دی برزخی ژوند دی برزخی ژوند دی اوس دا څنګه دی اغا عالم جدا دے دا عالم جدا دے دا یو عالم پا بل عالم قیاس مکوا مولانا ادریس سے بوائی جوانشتے نمونگوائیو جوانشتے پا دی پنجاب کی پرا پرگنڈ شورو کروی دا مماتیان دی بابا جوانشتے چی جوانشتے نماتی سمانا دا معلومی تا کنزل ماری تا کنزل مار کتاب لستے دے دا خلق بلی غار تارای دا به ناوړي انشاءالله چې الله چاته هدایت کوي نو هغه به په ټولې دنیا اوري ماشاءالله ماشاءالله. پنځمه خبره واوره هدل للمتقین نه دا مراد واخله چې بېشکه قرآني کریم په زړه کې چې نابت ساتي هغه ته هدایت دا قرآن ورکوي. سوال و جواب پاتې نشو. پنجم روانه وا سورت روم 30 آیات سوره روم یو اشتمه سپاره کې ده رکو سلورم ده آیت 30 ده فطرت الله فطرت منصوب ده زه ترجمه کې باقاعده نحو هم د ضرورت په ځای کې بیانوم معنی علم بلاغت داون بیانو د حدیث او حواله در کوم الله دا بادشاہی خسته دا الله دا بادشاہی خسته دا الله دا بادشاہی خسته دا فطرت منسوب دی عامل محذوف دی نو داسې وایا چې الزمو فطرت الله الزمو فعل فاعل شو فطرت مفعول به شو اختارو فطرت الله فطرت الله چې پاغي مخلوق پیدا کړ دي هر بچه په فطرت د اسلام دی یعنی اصل بنیادی طور سره د الله د طرفه شومتیا نشته په فطرت د اسلام دی مور او پلار یا يهودي کی یا نصراني کی دا به تور مثال دا بل یو مذهب هندوی کی مور او پلار دا کار کوي مور او پلار کدا کار کوي دا اوبه ته په خپل طبیعت پرې دا د دې ملان مخ په کته دی تا رکاوټ راوسته اوبه یې ساري شوې توربېرې ډېم ته نه جوړ شو. نن بچی ټول دنیا تعلیم پسې روان دي مونږ منې کو نه همونگو آئیو دی بچی بانی خزمتو که دا بچه با انشاءاللہ امام غزالی جوڑ شی، دی با امام رازی جوڑ شی، دی با امام محمد، امام زفر، امام اعظم جوڑ شی، دی با امام بخاری، امام مسلم قشری جوڑ شی، دی با ابو داود سجستانی جوڑ شی، دی با انشاءاللہ شیخ الهند جوڑ شی، دی با انشاءاللہ شیخ القرآن جوڑ شی. و تا تا دا نصیت چاو کو سم کار دی پری خود ازاد حد چا خپل نصیبه دا فطرت الله، الزمو فطرت الله، اختارو فطرت الله. فطرت دا اللہ چی پاقی خلق پیدا کرده اغسی شه ده فطرت د اسلام ده. لا تبدیل لخلق الله، نفی پمانا دا نحی دا دا اوقع بن نفسوی، نفی پمانا دا نحی دا لا تبدیل لخلق الله، یعنی مراد دا شو چی مبدلو خلقت دا اللہ، چی پا کم شی بنی آدم پیدا ده اغا صحیح فطرت ده. خمور و پلار یوی غر تبوزی بلی غر تبوزی، بابا که پا تابعین و تب تابعین و که ایمه مجتهدین و لوی خلق و نداغو توجه ده دین ازدکال و توا نن که توجه ده دین ازدکال و تشین و انشاءالله بعید ندا چی بدی که با هما لوی خلق پیدا شی. دا علماء محنت کئی سپیو پسی راپورت شو، پا سر ولا گزار کئی، پا ملا ولا گزار کئی، پا پندو گزار کئی. زاوی چطا با یو وقت درشتی نیراشی مینا دود کا دود، پانی کا پانی. دا اللہ فطرت ما بدلوا، دا مور و پلار یهودی نصرانی کی سیده لارش ده، لیکن اغیل رکاوت پیدا شو. سنگا دا چل ده دا چل ده، نن سباوی دا چل ده دا چل ده، دا چل دی نو دا چل دی، دا مماتی دی سو خوشی خبری دی اکڑی دنیا نا چلان دا غالتا جوان دی. تا دروغو بی پتی دروغو کی تالا سو فیده دا منی بین ایلیه پتی حال کی چی رجوع که اللہ تا اوی ریگه دا اللہ نا مز قائم که دا مشرکانو نمشه، دا مشرکانو نمشه. چا دا دین استدلال کچی مز نکی مشرک تی، ظاهر لفظ صحیح دی، مکی گئی دی مشرکین نا دی مبدلین نا چه بدل اکا فطرت دا اللہ دا مفلوی معذوب شو. فطرت دا اللہ توحید و فطر الناس علیہا استلاح اولا دی تذکرہ گویا کی پورا شو. استلاح اولا لکا حصہ اولا استلاحات، دا استلاحات پینزل اسمنگ پورا کرو الحمدللہ. دی منز کی نیمہ گھنٹا وقفہ بوگو نو حصہ دوم بشورو شی. حصہ دوم فوائد متعلق دا معنی و دا الفاظ و دا قرآن، دا با دوم را خون کئی جتب و تاریان شی. دا دری را دی جی درس شو انشاءاللہ دا دا سالم دنیا دا حکومت نا غورو. اوز دا بل درس بشورو شی نو چارجنگ سروی کار کیگی نو دا دور از درس چوشو نو منز که وقفه و نشو و پسی درس و نشو، دا رو رو چارجنگو شی کار برابر شی. نو دا نیمه گنتا وقفه با اوکو سڑی دست پانی با بیا شروع کو چی دا اللہ سمر خوخی غب کیگی. پا دی ملک دا بیماری را اغلا، دا بیماری یا نوری بیماری د ټول لپاره موږ دعا کوو د الله په دلبار کې، یا الله دا بیماری ختم کا، یا الله عافیت را ولا. دین علاوه چې نورې بیماری دي، د ټول بیمارونو غټه بیماری د قران نه اورېدل دي، د حدیث نه اورېدل دي، دا غټه بیماری ده. د دې انجام نهایت خطرناک ته نور عام بیماری چې پای کې مبتلا شي نو الله پاک اسباب جوړ کی خوشي. هو قران چې نه اوري، حدیث نبوي نه اوري، علما سره ضد بخیلی کوي، علم سره ضد بخیلی کوي، د دغه بیماری بس علاج الله چستا فضل شامل حالی نور سے خشی نور بسشی. وصلی اللہ تعالی علی خیر حق محمد و صحابہ.